billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başından bizleri takip eden kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli hazirun, değerli kardeşlerim, ekranları başındaki müdavimler, En'am suresinde kaldığımız ayeti kerimeden devam etmek yerine bu hafta bir es verip bir hususi konuyu inşallah sizlerle değerlendirme gayreti içerisinde olacağız. Gündemi ziyadesiyle meşgul eden bir konu değil ama İslami camialar olarak, davetçi Müslümanlar olarak sık sık karşılaştığımız, en azından demokratik zeminde siyaset yapan ama İslam adına da ortaya bir şeyler koymaya çalışan ama bu süreçte tavizler verenlerin çok sıkça müracaat ettiği bir konuyu inşallah bugün gündemlerinize taşıma gayreti içerisinde olacağız. Öncelikle alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyazım, söylediklerimizle ve dinlediklerimizle bizlere hakkıyla amil olmayı nasip etmesidir. Bugün kıymetli dostlar, ekranları başındaki müdavim kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması'nı masaya yatıracağız. Az önce de ifade ettim cümlelerimde, demokratik zeminde, laik zeminde, İslami camialardan tırnak içerisinde İslami parti olduğunu iddia edenler bir mücadele ortaya koyuyorlar. En azından Müslümanların menfaatlerine, maslahatlarına olacak bir adım atma gayreti içerisinde oluyorlar. Oldular, tarih boyunca da gördük. Ve olmaya da devam ediyorlar. Etmeye çalıştıklarını iddia edenler var. Bu süreçte çok sık karşılaştığımız bir konu Hudeybiye Antlaşması. Hangi bağlamda? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin taviz verdiği bağlamında. Dolayısıyla bunu delil getirerek bugün demokratik zeminde siyaset icra ederken tavizlerin verilebileceğini ifade ediyor kardeşlerimiz. Ve bunu da en çok Hudeybiye Antlaşması'na dayandırıyorlar. Biz de bugün müstakil olarak geniş bir yelpazede masaya yatıracağız. Hakikaten Hudeybiye Antlaşması taviz midir yoksa bilakis bizim söylediğimiz, iddia ettiğimiz ve savunduğumuz gibi izzet midir? Bunu konuşacağız inşallah. Tabii şu soru akla gelebilir kıymetli kardeşlerim. Niçin şimdi? Geçtiğimiz günlerde bir hoca efendi bir makale kaleme aldı. Ve makalesinde de kısaca bahsediyorum ki niye bugün Hudeybiye'yi gündeme taşıyoruz? Öncesinde zaten bunlar hep oluyordu da yeni mi aklımıza geldi? Hayır, hep aklımızdaydı ama bir vesile oldu. Bunun için de gündem etmenin hayırlı olacağını düşündük. Allah-u Teala'dan niyetimizin karşılık bulması niyazımızdır. Allahümme amin. Şimdi geçtiğimiz günlerde az önce de ifade ettim. Hoca Efendi makalesinde mevcut iktidarın Müslümanların nezdinde çok ciddi ama çok ciddi müşkil olan 3 tane problemin mevcut iktidar tarafından çözüldüğünü dile getirdiği bir makalesi. Kısaca nedir o? Yani mevcut iktidarın başarısı olarak zikrettiği 3 husus. 1- başörtüsü konusu. Bunu mevcut iktidarın başarıya taşıdığını ifade ediyor. Müslümanların, bu coğrafyada yaşayan Müslümanların bu problemini mevcut iktidarın çözdüğü iddiasına sahip. İkincisi ise katsayı çarpımı mağduriyeti 0205 meslek liselerin üniversitelere, ki imam hatipler özelde tabii, onların üniversiteye girmelerini kolaylaştıran düzenleme. Üçüncüsü ise din dersinin seçmeli ders haline gelmesi. Makalesinde bu 3 Müslümanlarca en büyük müşkül olan olduğunu iddia ettiği bu 3 meseleyi mevcut iktidarın çözüme kavuşturduğunu ifade ediyor makalesinde ve devamla da bununla birlikte tabii olması gerekenleri de olmadığını, başarması gerekenlerin başarılamadığını ve bununla da birlikte bir takım tavizlerin de verildiğini ifade ediyor ama bunun en nihayetinde Müslümanların maslahatına ve menfaatine olacağı düşüncesiyle taviz verildiğini söylüyor ve bunu da Hudeybiye anlaşmasıyla ilişkilendiriyor maalesef. Hatta makalesinde darbı mesele olarak zikrettiği bir anısını ifade ederken başarının adına da 2. Hudeybiye anlaşması diyor. Onlara göre belki şimdi 3. Hudeybiye, yarın A, B partisi gelecek, yine İslam'dan yığınla tavizler verilecek, yine adı 4. Hudeybiye olacak, 5.si olacak, böyle de devam edip gidecek belki. Dolayısıyla makalesinde kısaca şu, bizim konuyu işlememize aslında sebep olan hangi saikle işlediğimizi soracak olursanız, o da taviz verilmesinin Müslümanların menfaatiyle alakalı olduğu için, Hudeybiye'de de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sümme haşa İslam'ın hükümlerinden Müslümanların menfaatine ve maslahatına kasten tavizler verdiğinden hareketle bugün verilen tavizlerin aslında şeriata uygun olduğu gibi bir manaya getirilmeye çalışılıyor. Biz de bunun kella böyle olmadığını bugün işleyeceğiz inşallah sohbetimizde bu konuyu enine boyuna birçok yönüyle ele almaya çalışacağız inşallah Teala. Tabii maksadım Hudeybiye Anlaşması kaç yılında imzalandı, hicretin kaçıncı yılında, nerede, mekan olarak, kaç maddeden ibaret, işte bunları bir bir ele almak değil. Mefhum şu, yani şu konteks bütünlüğünde işleyeceğiz bugün tefsiri. Bugün demokratik zeminde siyaset icra edenler, kendilerini her ne kadar İslami bir parti olmadıklarını deklar etseler de, biz Müslümanlar, bu toplum onları Müslüman ve İslam'a hizmet etmeyi veya edeceklerini umdukları bir parti olarak tarif ediyorlar ya, onların tavizlerinin aslında İslam'da bir yerinin olduğunu iddia edenlere karşın olmadığını ifade edeceğimiz bir sohbet. Şimdi tabii makalede çok ilginç bir şey daha dikkatimi çekti. Yine kastım Tefsir-i Furkan'da Hoca Efendi'nin kaleme aldığı makaleyi satır satır, paragraf paragraf İslam'ın ışığında nasların perspektifinden değerlendirmek ve reddiye sunmak değil. O kitaplar alır, yani uzun uzun konferanslar konusu alır. Bir değil, iki değil. Hani diyor ya, kaç tane, kaç bir tane. Onun hesap bir sürü reddiye verilecek mesele olmakla birlikte esas konumuz Hudeybiye. Ama makalede çok ilginç bir şey daha var dostlar. Mevcut iktidarın başarılarını ifade ederken şu anda toplumda tamamen egemen olan münkerlerle alakalı hiçbir şey söylememesi çok manidar. Bakınız, buranın altını ısrarla çiziyorum. Az önce 3 tane mevcut iktidarın Müslümanlarca müşkül olan problemleri çözdüğünü ifade etmiş makalesinde, ben de burada dillendirdim. Neydi o? İşte başörtüsünün ve katsayı çarpım mağduriyetinin ve din derslerini seçme hakkının tanınması gibi. Ya bu mevcut iktidarın bir başarısı olarak görülüyorsa Allah için, bugün sanki fuhuş bu devletin eliyle işletilmiyor. Öyle değil mi? Kumar, tesettürlü bayanların ekranlarda tanıtılması, sunulması, arz-ı endam etmeleri ve ağızlarında besmeleriyle sanki bu devlet tarafından oynatılmıyor. Sanki milyarlarca litre bu devletin eliyle içki olarak piyasaya sürülmüyor. Ya da faiz bu devletin eliyle Müslümanlara sunulmuyor, işletilmiyor, takdim edilmiyor. Yüz binlerce vesikalı bayan fuhuşhane işletiyor bu devletin eliyle. Ya Allah için, Allah için söylüyorum ve Allah için soruyorum. Başarı addettiğiniz ki 0205 katsayı çarpım mağduriyeti işte Allahu Teala'nın emridir, yasağıdır. Bunu lafı güzaftan sayıyorum. Allah-u Teala'nın kat'i surette haram kıldığı şeyler bu coğrafyada bugün bu devlet eliyle işletiliyor. Allah için başarı olarak saydığınız o 3 maddenin yanına bu devletin eliyle işletilen haramları yazmaya kaleminiz varmadı mı? Sizin kalemleriniz sadece batıl mı kusuyor? Hakka, hakikate, doğruya, İslam'a, şeriata geldiği zaman dilleriniz lal mi oluyor? He? Allah için bu devletin eliyle işletilen münkerleri dile getirecek 2 cümleniz yok mu? Ne? Olmadı mı ey hoca efendi? 0205 katsayı çarpımının mağduriyetinin giderilmesinin bir başarı olduğunu söyleyecek kadar cesursunuz ve iradeniz var da Bu iktidarın eliyle işletilen münkerleri yazacak kadar iradeniz ve cesaretiniz kalmadı mı? Belli ki kalmamış. Belli ki hoca efendinin zalime zalim demeye, günaha günah demeye, zulme zulüm demeye, harama haram demeye iradesi kalmamış. Ya bir başarı olarak gördüğün bir şey varsa söylemişsindir. Eyvallah. Öyle bir tablo ki sanki bu coğrafyada hiç haram yok. Hiçbir münker kalmamış. Her şey Allah-u Teala'nın rızasına ve şeriatı ahkamına uygun. Milyarlarca litre sanki bu coğrafyada bu devlet eliyle tüketilmiyor. Müslümanlara sunulmuyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Belli ki az önce de söyledim. Hoca efendinin zalime zalim, zulme zulüm, günaha günah, harama haram deme iradesi kalmamış. Öyleyse pekala bildiği bir hadisi şeriftir ama başta nefsimize, sonra siz hazirûna, sonra da muhataplarımıza umulur ki nasihat olur. Hatırlatma olur. Temennisiyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadisini hatırlatmak istiyorum. اِذَا رَأَيْتُمْ اُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ اَنْ تَقُولَ لَهُ اِنَّكَ ظَالِمٌ فَقَدْ تُوِدَّعَ مِنْهُمْ Şayet diyor benim ümmetimi herhangi bir gerekçeyle zalime zalim demekten çekindiğine bir gün şahit olursanız bilin ki onlarda hayır kalmamıştır. Allah'a ekber. Allah'ım bizi öylelerden eyleme. Zalime zalim, günaha günah, zulme zulüm deme cesaretini bizden bir an dahi olsa alma ya Rabbi. Ama dedim ya girizgahta maksadım her bir satırına, her bir paragrafına ayrı reddiye sunmak değil. Konumuz o değil çünkü. Konumuz inşallahü teala bütün yönleriyle Hudeybiye Anlaşması'nı taviz olup olmadığını masaya yatırmak. Tabii yine tavizkar yolcular sık sık az önce de söyledim Hudeybiye Anlaşması'nı belli bir maksada ulaşmak sürecinde İslam'ın hükümlerinden taviz verilmeye delil olarak sunuyorlar. Tavizkar yolcular diyorum. Allah için yanlış anlaşılmasın. Siz değerli hazirun, ekranları başındaki müdavim kardeşlerim. Biz kimseyi benim klişe tabirimle samimiyet testine tabi tutmuyoruz. İslami camialar olarak, Müslümanlar olarak, işte gayretliler olarak, dertliler olarak bir araya geliyoruz. İşte ne bileyim bir oluşum meydana getiriyoruz. Demokratik zeminde siyaset icra edenleri kasten söylüyorum özellikle. Ya bu zemin bize ait değil, İslam'ın meşru gördüğü bir zemin değil. Ve bu zeminde siyaset icra ederken Allah'ın hükümlerinden, İslam'ın hükümlerinden, Allah'ın emir ve yasaklarından yeri geliyor, taviz veriliyor. Verildiğine şahit olduk yıllarca. Ve demokratik zeminde ve kafirlerin, küfrün razı olduğu bir siyaset arenasında icra edilecek siyaset hiçbir zaman farklı bir neticeye de götürmeyecektir. Israrla söylüyoruz. Bunu tarih boyunca böyle olduğunu gördük ve bundan sonra da farklı olmayacak. Ama kardeşlerimiz, hakikaten samimi, yeri geldiği zaman Hudeybiye'yi iyi okuyamıyor olmaktan kaynaklı olarak, İslam'ın hükümlerinden yeri geldiği zaman, müstakbeldeki Müslümanların maslahatı ve yararı namına taviz verilebileceği iddiasına sahip oluyorlar maalesef. Yani bugün yeri geldiğinde faizle alakalı, içkiyle alakalı, kumarla alakalı, fuhuşla alakalı, bugün iktidarın vermiş olduğu tavizler ve İslam'a uygun olmayan neticeler, nihayetinde Müslümanların maslahatına olacak düşüncesiyle Hudeybiye'yi de delil götürülerek müsamaha gösteriliyor. Öyle bir şey yok. Hudeybiye'nin böyle bir vakası yok. Ama birazdan üç tane Hudeybiye'nin can alıcı üç tane meselesinin taviz olduğunu iddia edenlerin zikrettiği üç tane meseleyi öyle olmadığını şer'i naslarla birlikte inşallah değerlendireceğiz. Şer'i nasların ışığında meseleyi masaya yatıracağız. Ama oraya gelmezden evvel çok önem arz eden bir meselenin altını çizmek istiyorum. Diyorum ki tavizkar yolcular, kardeşlerimiz, Hudeybiye anlaşmasını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın belli ki siretinden okuyorsunuz. Hay mübarekler, hay kardeşlerimiz bizim. Hepsi bizim kardeşimiz. Vallahi bunu asla ve asla hiçbir art niyet olmaksızın söylüyoruz. Ya Hudeybiye Anlaşması'nı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siretinden okudunuz değil mi? Evet. Ya Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de hangi sıkıntılara göğüs gerdiğini hiç mi okumadınız? Şimdi makul bir soru yönetmek istiyorum size ve ekranları başındaki kardeşlere. Hudeybiye Antlaşması nerede imzalandı? Medine'de. Allah Resulü'nün bir devleti var mı? Var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gibi bir savaşı kazanmış mı? Kazanmış. Hudeybiye, özür diliyorum, Uhud, sonrasında Hendek. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devleti varken taviz verildiği iddiasına sahipler değil mi? Peki Mekke'de? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de 13 sene boyunca davet sürecinde İslam'ın hükümlerinden taviz verdiğine hiç şahit olduk mu? Var mı tarih kitaplarında böyle bir kayıt? Ben de diyorum ki, tavizkar yolcular şayet Hudeybiye'yi taviz olarak okudularsa, vallahi bu objektif bir bakış açısı değil. Bu şer'i bir bakış açısı hiç değil. Müslümana yakışan ve Müslümanca bir bakış açısı hiç değil. Allah'ın Resulü taviz vermiş olsaydı, verecek olsaydı bunu Mekke'de vermez miydi? Soruyorum. Makul bir soru yöneltiyorum size. Devleti yok, aciz, 3-5 sahabeden müteşekkil ve gözlerinin önünde sahabeler öldürülüyor, katlediliyor, şehit oluyorlar. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabran ya aile Yasir innema uedukumul cenne. Sabredin ey Yasir ailesi, sizin için cenneti görüyorum dedi de başka bir şey söylemedi. Bu süreçte açlık mı, boykot mu, ambargo mu, aklınıza ne gelirse hepsi var Mekke sürecinde. Ve hatta ve hatta üstüne üstlük söylüyorum, Allah'ın Resulüne teklifler var. Vallahi böyle bakarsak Allah'ın Resulü'nün siretine vebaldir. İşimize geldiğini alacağız, işimize gelmediğini almayacağız. Buyurun, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye'de dahil olmak üzere siretinin hiçbir zerresinde taviz yoktur İslam'dan. Hiç. Vallahi iftiradır. Kim Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslümanların maslahatına olacak düşüncesiyle İslam'dan taviz verdiğini söylerse bu Allah'a, Resulüne, Müslümanlara iftiradır. Taviz vermesi gereken en münasip yer olan, lokasyon olan Mekke'de dahi vermemiştir. Vermiş midir? Vermemiştir. Ya gözünün önünde Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Yasir ailesinden Sümeyye ve Yasir radıyallahu anh'ın şehit olmasına hiçbir şey yapamadı. Tamam, sizin istediğiniz olsun, bir sene siz idare edin, bir sene de biz idare edelim diyemez miydi? Ya Allah için objektif bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siretine. Hudeybiye'de taviz var. Müslümanların maslahatına yönelik Allah'ın Resulü İslam'ın hükümlerinden ödün vermiştir diyorsunuz ya. Ya Mekke'ye bir bakın Allah için. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sırtına deve işkembesi boşaltmadılar mı? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i boğmadılar mı? Ta ki bir rivayette ravi diyor ki biz öldü zannettik. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az olmasına rağmen, güçsüz olmasına rağmen, taviz vermeye en uygun zaman diliminde bulunmasına rağmen, ısrarla altını çiziyorum, buna rağmen ayağa kalktı dedi ki etesma'uni ya ma'şara Kureyş etesma'uni vellezî nefsî biyedihî lekad ci'tukum bizzebah. Söylediklerim kulağınıza iyi varsın. Beni iyi dinleyin ey Kureyş topluluğu. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki ölürüm ama davamdan vazgeçmem. Heyhat! Böyle diyen bir peygambere siz Hudeybiye'de iftira atıyorsunuz. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? لَقَدْ اُذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدْ. Ben Allah'ın davası uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Eğer Resulullah tavizkar bir peygamber olsaydı sümme haşa, Müslümanların maslahatı ve menfaati uğrunda taviz vermiş bir peygamber olsaydı bize böyle bir hadis rivayet olunmazdı. Ben Allah'ın davası uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Başka? O güneş ve ay hadisini hepimiz biliyoruz. Teklif ettiler Allah'ın Resulüne, sus dediler. Yeter karıştırdığın babayla evladın arasını. Mekke'yi alt üst ettin, ters yüz ettin, yeter. Bir sus. Susmanın karşılığında sana ne verelim dediler. Kadın teklif ettiler mi? Ettiler. Para? Ettiler. Hastaysan tedavi edelim, bütün tabipleri ayağına getirelim dediler. Mekke'nin amiri sen ol, sen idare et. Ama böyle konuşma dediler. Subhanallah. Yani bizim zulmümüzü bizim yüzümüze haykırma dediler. Bizim haddi aşmış bir toplum olduğumuzu bu insanlara anlatma dediler Resulullah'a. Bizim dönen bir çarkımız var, gelip de ona çomak sokma dediler. Ve buna karşında ne istiyorsan vereceğiz dediler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeybiye'de taviz verdiği iddia edilen, söylenen, iftirası yapılan benim peygamberim dedi ki, لَوْ وَضَعُ الشَّمْسَ فِي يَم۪ينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِ عَلَىٰ اَنْ اَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرِ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى يَظْهَرَهُ اللّٰهُ اَوْ اَهْلِكَ دُونَهُ. Allahu Ekber. En münasip lokasyon, en münasip zaman diliminde Allah'ın Resulü bunu dediyse, vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a taviz ver demek iftiradan başka bir şey değildir. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz, ben bu davamdan asla vazgeçmem. Ya Allah beni muzaffer kılar, ya da bu baş, bu gövdeden ayrılır. Allah'a bakar. Maslahat mı demiştiniz? Menfaat mi demiştiniz? Ha? Müslümanların çıkarı mı demiştiniz? Başını koymuş, başını. Size daha ilginç bir rivayet paylaşayım mı dostlar? Umulur ki bize ve tavizkar yolculara nasihat olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizin benden istediğiniz şeyler var ya, taviz vermemi istediğiniz bu durum, bu asla olmayacak dedi. Anlaması içinde hem müşriklerin, hem o toprakta yaşayan insanların, hem de kıyamete kadar Müslümanlardan taviz vermek isteyen Allah düşmanlarının anlaması için anlayacağı dilden şu rivayeti söyledi. Dedi ki, sizden biriniz buradan güneşe ulaşsa, güneşten de bana bir ateş parçası getirse, benim önüme serse, vallahi vazgeçmem. Beraber çok kısa bir mütalasını yapalım mı? Güneşe gitmek mümkün mü? Değil. Hadi gitti diyelim. Biz çok cömert davrandık. Tamam, hadi gitti. Güneşten bir parça alması mümkün mü? Vallahi değil. Yani sizin söylediğinizin vakası yok diyor. Ya Allah için, bugün sizin İslam'ın hükümlerinden taviz veren partilerinizi, camialarınızı, siyaset yapan adamlarınızı koruyacağız ve onları en azından akredite edeceğiz ve temize çıkartacağız diye Allah için böyle söyleyen bir peygamberi kendi işlerinize alet etmeyin ya. Allah için ya. Biraz izan ya. Biraz. Böyle söyleyen bir peygamber. Nasıl olur da siz çok kolaylıkla, cüretkar bir şekilde taviz verdiğini söyleyebilirsiniz. Vallahi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İsra suresi 74. ayeti kerime. Bundan birkaç hafta önce farklı bir vesileyle bu ayeti kerimeyi burada okumuştum. Sanırım Ankara'da. Çok tefsir kitaplarında çok uzun uzun anlatılır ama konumuz o değil. Hemen geçeceğim. Sakif kabilesi Allah'ın Resulü'nün davetine ikna olur sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Mekkeli müşriklerle böyle bir rütbe mücadelesi veriyorlar. Yani onlara karşı birbirleriyle övünmek böyle moda, tabiri caizse. Allah Resulü'ne diyor ki, İbn Abbas'ın rivayetiyle söylüyorum. Farklı farklı şeyleri var, versiyonları var. İbn Abbas diyor ki, biz senin getirdiğin dine teslim olacağız. Vallahi diyor, hak din bu. Ama senden tek bir istirhamımız var. İman etmeden önce şu diyor putumuza bir kere el sür, sonra kıracağız. Yani yok, tamam. Sonra senin Rabbine iman edeceğiz ve ona ibadet edeceğiz. Ama biz onu diyor şeylere, Kureyşlilere anlatacaklar. Resulullah bizim putumuza bir kere el sürdü. Bir. Başka bir rivayette Mekke hani mübarek belde ilan etti ya, Allah'ın Resulü öyle söyledi. Diyor ki Sakif toprakları da mübarektir deseniz kafi. Ayet diyor ki Allahu azze ve celle "Lâ en sebbetnâke laqad kitte terkenu ileyhim şey'en kalîla." Şayet biz sana sebat vermeseydik ey kulumuz Muhammed, sen onların tekliflerine neredeyse evet diyecektin. Allahu ekber. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meyletmiş. Öyle ya, bir kişinin iman etmesine muhtaç olduğu bir dönemde, zaman diliminde Sakif kabilesi komple iman edecek. Allah Resulü'nün yapacağı şeyi düşünmüş, sadece el sürecek, sonra yıkacaklar, bitecek yani. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ayet hitap etmeye devam ediyor. Şayet biz sana sebat vermeseydik, sen az onlara, az kaldı meylediyordun. اِذَلْ لَاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. Sonra da biz sana hem bu dünyada hem de ahirette iki misli azap ederdik. Kime söylüyor bunu? Resulullah'a söylüyor. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Sonra bizim katımızdan da asla sana bir yardımcı bulamazdın. Allahu Ekber. Düşünebiliyor musunuz? Bu konuyu, en azından bu başlığı toparlamak bağlamında söylüyorum. Orada tavizden bahsediliyorsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin taviz vermeye en münasip olduğu zaman diliminde vermediğini görmek lazım. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bunu da kısaca bu şekilde esas konuma geçmeden önce hatırlatma gereği hissettim. Hakikaten de öyledir. Orada taviz bir devleti var. Devlet ayaklarının üzerinde basıyor. Az topluluklar, kem min fiyatin galiletin galebet fiyaten kesiraten ayet-i kerimesi, az bir topluluk çoklarına galip gelmiş. Devleti var Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Ama gel gör ki burada taviz veriyor ama vermesi gereken yerde de vermiyor. Yok böyle. Böyle bir siyere bakış yok. Vermediğini birkaç örnekle sizlerle ve ekranları başındaki kardeşlerle paylaşmak istedim. Şimdi, tabii bunlarla birlikte kıymetli dostlar, şimdi tavizkarların demokratik zeminde siyaset yapıp da İslam'ın hükmünden taviz verince Hudeybiye'yi buna argüman olarak kullananların en çok dile getirdiği üç tane hususu bir şer'i perspektiften ele alarak öyle olmadığını inşallah ispatlamaya çalışacağım. Taviz verildiği iddia ediliyor ya Hudeybiye'nin. Vallahi yalan. Allah ve melekleri bizim onların bu söylediklerinden beri olduğumuza şahit olsun. Biz diyoruz ki Hudeybiye taviz değil izzettir. Maalesef Hudeybiye sizin iftiralarınızdan bir türlü kurtulamadı. İftira dediğiniz maddelere bakalım. Üç tane. Bir. Neymiş efendim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz. Biraz geriden alayım. Suheyl bin Amr ki sonradan iman etti biliyorsunuz. Suheyl bin Amr'la Allah'ın Resulü Hudeybiye'yi imzaladılar. İmzalama sürecinde yaşanan birkaç hadise var. İbni Hişam siyerinde geçen çok kaynaklarda bu uzun uzatıya anlatılır. Tavizkarların delili şu, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim yazdırdı. Suheyl bin Amr dedi ki öyle dedi, dedi ki biz Rahman'ı tanımıyoruz. Kimdir dedi Rahman? Biz bir Allah biliyoruz, yeri göğü yaratan. Ama Rahman kim? Dedi sileceksiniz onu. Biz Bismillahirrahmanirrahim, o Rahman ve Rahim'i kabul etseydik, senin karşında değil, yanında olurduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Suheyl bin Amr, Bismillahirrahmanirrahim'i sileceksin, Bismillah veya Bismikallahumme yazacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sildi ve Bismikallahumme yazdı. Taviz mi? Tavizkarlara göre, tavizkar yolculara göre hakikaten taviz. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın Resulü müstakbelde Müslümanların maslahatına olacak düşüncesi ve gayesiyle taviz verdi. İslam'ın bir hükmünden taviz verdi ve müşriklerin dediğini kabul etti. Heyhat, nasıl bir benzetmedir ya? Allah'ın Resulü'nün bu hareketinden hareketle, bu saikle bugün demokrasiyi meşrulaştırıyorlar hiç Allah'tan korkmazcasına. Aynı şey mi ya? Şimdi izah edeceğim. Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Bismillahirrahmanirrahim'in dışında herhangi bir yazıyı yazmana müsaade etmiyoruz diye bir emri var mı? Var mı bildiğiniz? Allah-u Teala Resulüne böyle bir direktif vermiş mi? Ey kulum Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim'in dışında başka bir şey yazamazsın demiş mi? Hı? Yok. Allah'ın Resulüne böyle bir neyi, böyle bir yasaklama yok. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Rabbimizin kendisine emrettiği bir hususa muhalif davranışı yok. Bismikallahümme yazmış, ne mahsuru var? Bismikallahu Abdussamed yazsaydı, he? Bismiki işte ne bir Allah'ın isimlerinden başka bir şey yazsaydı ne mahsuru olabilir ki? Taviz olmadığını ispat etmeye çalışıyoruz. Nedir orası? Allah'ın Resulüne, Rabbimizin bunun dışında başka bir şey yazamazsın diye bir talimatı yok. Dolayısıyla Allah'ın Resulü Rabbimizin emrine muhalif bir şey yapmadı. Şayet kıymetli dostlar, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ismi Lat yazsaydı, summa haşa, bir ismi Uzza yazsaydı, bir ismi Menat yazsaydı, taviz miydi? Vallahi de, billahi de, tallahi de tavizdi. Ama benim peygamberim Allah'a isyan etmekten beridir. Mahsumdur o. Allah'tan korkun. Bismillahirrahmanirrahim değil, Bismikallahümme yazmış, yazabilir. Ama Allah'ın kesinlikle haram kıldığı, küfür addettiği Bismillat, Bismi Uzza, Bismi Menat yazmadı. Yazsaydı tavizdi. O zaman tavizkar yolcular, haklı biz haksız olacak. O zaman Hudeybiye'nin diğer bir adı taviz anlaşması olacaktı. Ama farkında mısınız bilmiyorum da ey tavizkar yolcular. Siz taviz verdiniz. Sizin imzaladıklarınızın hepsi haram. Benim peygamberim haram olan bir şeyin altına imza atmadı ama siz attınız. Demokrasiyi İslam'dan saydınız. Laiklik İslam'la taban tabana zıt değildir dediniz. Demokrasi ne kadar da şuraya benziyor dediniz. İçkinin haram, daha doğrusu meşrulaştırılmasına ses çıkarmadınız. Bunların hepsi haram. Ve siz demokratik zeminde siyaset icra etmek için parti kurduğunuzda, laik anayasasının altına imza atarak parti kurdunuz. Ama benim peygamberim bunu yapmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillah yazmadı. Beşeri kanunların hiçbirisine eyvallah demedi. Suheyl bin Amr başta olmak üzere müşrikleri razı edecek hiçbir maddeye imza atmadı. Bismillahirrahmanirrahim yazmasına da Allah müsaade etti. Bismikallahümme yazmasına da müsaade etti. Bunu neresi taviz? Ümit ediyorum ki anlaşılmıştır birinci madde. İki, ki en çok argüman olarak ileri sürülen madde bu. İşte imzalanacak tam altına Suheyl bin Amr müşrikleri temsilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yazdı. Allah'ın peygamberi Muhammed. Dedi ki biz Resulullah'ı tanımıyoruz. Dedi bu çıkacak. Herkes kızdı mı? Kızdı. Hazreti Ali sil dediğinde ne dedi? Ben silemem ya Resulallah dedi. Dedi göster ben sileyim. Tavizkarlar diyor ki taviz. Evet, oradan bakınca taviz. Ama şer'i nas'tan değerlendirdiğin zaman taviz yok ortada. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki Resulullah'ı kaldıracaksın. Muhammed İbni Abdullah yazacaksın. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Dedi sil, tamam öyle yazarım. Yazdı. Şimdi taviz var mı yok mu birlikte bakacağız. Şer'i nas'tan değil aklen değerlendireceğiz. Çok basit. İçimizde mühendisler var, ben görüyorum Hazirun içerisinde. İşte öğretmen olan, alanında uzman olan abiler, kardeşler var ki ekranları başında muhtelif yerlerden izliyor kardeşlerimiz. Hepsi. Ünvanı olanlar için bir örnek verelim. İlahiyatçı kimliği de olabilir. Kendimden de örnek verecek olursak. Şimdi onların anlaşmanın altına Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Allah'ın peygamberidir ifadesini kabul etmemiş olmaları ve Allah Resulü'nün kendisini Muhammed İbni Abdullah olarak tanıtmış olması Allah'ın Resulü'nün peygamberlik gerçeğini zedeler mi? Basit bir örnek vereyim. Mühendis bir kardeşin programa çıktığını düşünün. Editör ya da yönetmen kardeş dedi ki ya biz genelde etiketlere mühendis ismini yazmıyoruz. İşte Ahmet filan filan yazacağız dedi ve koydu. O programa mühendis ve kabiliyetiyle ve hususi sahip olduğu o kalitesiyle o koltukta oturanı zedeler mi? Mühendisliğini elinden alır mı? Mühendisliğine zeval getirir mi? İlahiyatçı yazmış ya da yazmamış. O ilahiyatçı olan bir kişinin o anlamda kimliğini, bulunduğu vakasını, durumunu, konumunu zedelemez. Bunun neresi tabiz? Ancak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müstakbelde Müslümanların maslahatını düşünmekten hareketle ben Allah'ın gönderdiği Muhammed, Allah'ın elçisi değilim yazsaydı taviz miydi? Tavizdi. Var mı öyle bir ibare? Yok. Muhammed İbni Abdullah, ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Doğru. Siz kabul etmeseniz dahi bu benim peygamberliğimi zedelemez. Dedi ve imzaladı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Sen bana mühendis demişsin, dememişsin. Hiç umurumda değil. Senin tanımıyor olman benim mühendislik gerçeğimi zedelemez. Zeval düşürmez. Ve Allah'ın Resulü şöyle yazsaydı. Ben Allah'ın elçisi değilim. Ben gönderdiği peygamber değilim. Kur'an benim uydurmam. Sümme haşa. O zaman tavizden bahsedilebilir miydi? Bahsedilebilirdi. O zaman o tavizkarlar haklı, biz de haksız konumda olur muyduk? Evet. Nerede taviz? Yok. Üçüncüsü ve yine en çok, en güçlü olarak ileri sürülen bir madde, Kureyş'te, daha doğrusu Mekke'de iman edip hicret edemeyen ama bir fırsatını bulup da Allah'ın Resulüne, Medine'ye hicret eden, göç eden, kaçan, hepsini sıralayabiliriz. Çünkü olmuştur da, birazdan örnek vereceğim. Onlar tekrar müşriklere iade edilecek. Bu madde çok ilginç. Yani düşünün, Mekke'de hicret edememiş. Biliyorsunuz mesela Suheyl bin Amr, oğlu Ebu Cendel, iman etmiş olmasına rağmen babası onu yıllarca evinde ayağından ve bileklerinden zincirleyerek hapsetti. Allah Resulü taviz verseydi onu Mekke'de verirdi. Biliyordu Ebu Cendel'in babası tarafından hapsedildiğini. Abisi Bedir'e katıldı ama o kaçamamıştı. Ebu Cendel, Allah'ın hikmetine bakın dostlar. Tarih kaynaklarında geçtiği üzere paylaşıyorum. Ebu Cendel, Süheyl bin Amr'ın Efendimizle imzaladığı an Mekke'den kaçıp Allah'ın Resulü'nün çadırına geldi. Sevinçle, Allahu Ekber. Onu şöyle birkaç saniye tasavvur edin dostlar. Müslümanlar olarak biz nasıl bir tepki gösterirdik? Biz sahabe olsaydık, sahabeyi de bırak özelde inceleyelim, değerlendirelim. Ebu Cendel olsaydık ne derdik? Koşarak Allah'ın Resulü'ne o zincirlerden kırmış, kaçmış, babasının evinden firar etmiş, yıllar önce yapması gereken işi yapamamış ama şimdi yapmış, varmış Hudeybiye'ye, Allah'ın Resulü'nün huzuruna. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ebu Cendel, babanla geri döneceksin. Dedi ya Resulallah, ben kaçtım geldim dedi, vallahi böyle bir anlaşma var. Kim dedi Mekke'den bize sığınırsa anlaşma maddesinin gereği tekrar sahiplerine Mekke'ye teslim edilecek. Taviz mi? O pencereden bakıyoruz, taviz. Bizim penceremizden bakın, taviz. Ya Müslüman Müslümanı zalime teslim eder mi? Etmez. Etmemeli. Zaten etmemesi gerektiğinden dolayı da Hazreti Ömer herkesin dili oldu. Herkesin gönlünden geçeni aslında söyleyeni oldu. Allah'ın Resulüne geldi sallallahu aleyhi ve selleme. Dedi ki, Eleste bi Resulillah? Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Sen de Allah'ın peygamberi değil misin? Allah'ın Resulü Ömer'e dedi ki, Bela. Dedi, ben Allah'ın peygamberiyim. Dedi ki, Evvelesna bil muslimin. Müslüman olanlar biz değil miyiz? Allah'ın Resulü dedi ki, Bela ya Ömer. Kesinlikle evet, biz Müslümanlarız. Sonra dedi ki, Evveleysu bil müşrikin. Onlar da müşrik değil mi ya Resulallah? Evet, Bela. Vallahi öyledir. Bizim ölülerimiz cennete, onlarınki cehenneme değil mi ya Resulallah? İzzetli olan biz, zilletli olan onlar değil mi ya Resulallah? Bela ya Ömer, bela ya Ömer. Sonra dedi ki Ömer radıyallahu anh, fe'alâme nu'ti eddeniyyete fî dinina ya Resulallah. Öyleyse biz dinimizden niye taviz veriyoruz ya Resulallah? Niye teslim ediyoruz kardeşlerimizi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ana Abdullah ve Resuluhu ve len uhalife emrehu. Zımnen dedi ki, şunu sakın unutmayın. Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim ve asla onun emrine, talimatına muhalefet etmem. Ömer diyor ki, bu cevabı duyduktan sonra söylediğimin tövbesini ömrümün sonuna kadar verdim mi, veremedim mi bilmiyorum. Pişman olmuş. Nasıl olur da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Mekke sürecinden itibaren değerlendirdiğimiz zaman taviz verdiği düşünülebilir ki? Allah ona inna fetahna leke fethem mubina ta Hudeybiye'den müjdeyi vermiş. Fethi haber vermiş. Allah öyle yapmasını emretmiş. Öyle yapmasına Allah müsaade etmiş. İnkarını emrettiği Allah demokrasiye vallahi eyvallah'a izin vermez. Onu Allah Resulüne orada o duruma has özel izin vermiştir. Ve Allah'ın Resulünün kavliyle sabittir. Len uhalife emrahu. Asla onun emrine muhalefet etmem. Lem değil len. Kıyamet gününe kadar ben Rabbimin bana vahyettiğinin dışında hiçbir şey yerine getirmem. Nasıl olur da Allah'ın talimatıyla hareket eden peygamberin taviz verdiği iddiasına sahipsiniz? He? Nasıl? Nasıl olur da Allah Azze ve Celle'nin emriyle, fermanıyla hareket eden bir peygamberin yeri geldiğinde maslahat gereği taviz verdiğini söyleyebilirsiniz? Vallahi vermemiştir. Hudeybiye, tavizcilerin iddia ettiği gibi öyle bir anlaşma değil. Baştan sona izzet anlaşmasıdır. Baştan sona vahyin kontrolünde olan bir anlaşmadır. Ve tavizkarların iftiralarından da beridir. Var mı? Okuduğum maddelerin arasında benim kaçırdığım ama sizin söylemek istediğiniz, şurada taviz olabilir dediğiniz yer var mı? Allah için söyleyin. Ama bugün demokratik zeminde siyaset icra ederken Allah'ın hükümlerinden taviz verenlere bakalım. Her yeri taviz. Nerede var İslam'ın o Allah'ın hükümlerinden taviz verilebilirliği ile alakalı bir ruhsat? He? Hangi hadiste var? İslam'ın neresinde geçiyor? Onun için Hudeybiye asla ama asla söylendiği gibi değil. Küfür rejimlerinde işbirliği yapılabileceğinin delili hiç değil. Demokratik zeminde siyaset icra etmek isteyenlerin sırtını yaslayacakları bir delil ve hadise hiç değil. Sizin demokratik zemininizde icra ettiğiniz siyasete alet etmekten beridir Hudeybiye anlaşması. Çekin artık iftiralarınızı Resulullah'ın üzerinden. Baştan sona izzet dolu bir anlaşma. Şimdi son olarak sözlerimi nihayetlendirmeden önce alimlerin toplumda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bu en son bu Hoca Efendi'nin makalesiyle bir kez daha gördük. Ahmet Emmim, Ahmet İbni Hanbel'in tabiriyle, Ahmet Emmim, Mehmet Emmim öyle demiyor da Tamam mı? Diyor ki birazdan söyleyeceğim. Fel cahil uyer cehal. Yani cahil yani bilmeyen zaten bilmiyor. Ya bu toplumun kandillerisiniz siz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Sınfâne minen nâs idâ salaha salahen nâs idâ fesede feseden nâs el ulema vel umara. Toplumda iki zümre vardır ki iyi olursa toplum iyi olur. Kötü olursa toplum kötü olur. Kim? Alimler ve yöneticiler. Bakın yöneticileri önce söylememiş. Niye? Çünkü alim yöneticiye baskı uygulayacak. Haddini bil, Allah'tan kork diyecek. Zalimse zalimsin diyecek. Zulüm işliyorsa zulüm işliyorsun diyecek. Günaha günah, harama haram diyecek. İyi yaptıysa da barakallahu fik. Allah senden razı olsun diyecek. Ama alim bunu demezse, alim yol göstermezse, alim harama haram demezse, zalime zalim demezse, Ahmet emmim, Mehmet emmim, Fatma teyzem, biz bu işi nereden öğreneceğiz? Sen Hudeybiye'ye bugün yapılanlara, ikinci Hudeybiye, üçüncü Hudeybiye, belki müstakbelde onlar ahvallerini değiştirmediği müddetçe bu dördü beşi bulacak herhalde. He? Hudeybiye derseniz bu toplum hakikati nereden öğrenecek? Hudeybiye'nin zillet değil izzet olduğunu, taviz içeren bir anlaşma değil de izzet dolu bir anlaşma, vahyin kontrolünde yapılmış bir anlaşma olduğunu kimden öğrenecek? Siz değil misiniz aslında? Tırnak içerisinde ifade ediyorum. Ey alimler, ey hoca efendiler, kanaat önderleri, Allah'tan hakkıyla korkması gerekenler. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan hakkıyla alimler korkar diyor. Neden? Helali haramı bilir çünkü. Nerede durması gerektiğini bilir. Sınırı bilir. Hududu bilir. Hudeybiye'nin zillet değil izzet olduğunu bilir. Ve siyasetçilere onların yanında saf tutmak adına Hudeybiye'yi lekelemez. Gölge düşürmez. Hudeybiye'yi siyasetinize malzeme edemezsiniz. Hudeybiye şereftir der alim. Çünkü Allah ayetinde onlar bilir diyor. Bildikleri için de en fazla onlar korkar. El ulema varasetul enbiya. Kimlerin varisleri? Nebilerin. Allah için soruyorum. Siz demokrasiye eyvallah diyerek mi Resulullah'a mirasçı olmak istiyorsunuz? Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm ihdas eden sisteme fetvalarınızla yol vererek mi Resulullah'a mirasçı olmak istiyorsunuz? Hiç kusura bakmayın ama Resulullah'ın mirasçısı onlar değil. Allah'ın hükümlerinin dışında hükümler ihdas eden, haramlara yol veren, münkeratların bu toplumda ifşa olmasını sağlayan, meşrulaştıran yöneticilere verdiğiniz fetvalarla yol vereceksiniz ve Resulullah'a mirasçı olduğunuzu mu zannedeceksiniz? Heyhat! Ya öyle bir dünya yok. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Keşke bilselerdi. Resulullah'a öyle mirasçı olunmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a mirasçı olma arzusu içerisinde olan alim, sizin kirli siyasetinize Hudeybiye'yi alet etmenize müsaade etmeyiz. Allah'tan korkun diyendir. Demokrasinin şurayla, şuranın demokrasiyle uzaktan yakından vallahi de billahi de alakası yoktur diyen alimdir Resulullah'ın mirasçısı. Allah'ın razı olmadığı hükümlerle hükmettiğinde onun huzuruna çıkıp da seni Allah için uyarıyorum Allah'tan kork diyendir alim Resulullah'ın mirasçısı. Yoksa zalim yöneticilerin arzuladıkları fetvayı vermek Resulullah'a miras yapmaz sizi. Bakın ben size bir örnek vereyim mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Şimdi soracak. Allah azze ve celle bizim konuştuklarımızdan da soracak. Konuşmadıklarımızdan da. Değil mi? Bazen de konuşulması gereken yerde konuşmadığımız için Allah hesaba çekecek. Hem vallahi hem billahi. Allah Hudeybiye'yi lekelediğimizden dolayı kim lekelediyse Allah soracak. Kim iftira attıysa. Bir tek Hudeybiye konusu da değil. Ma mena'aka en tekule yevme keza ve keza. Sana Allah Resulü hadis diyor ki Allah'ın huzuruna durduğumuzda Allah kuluna soracak. Allah konuşuyor kuluyla. Hadisi aynen tercüme ediyorum. Ma mena'aka en tekule yevme keza ve keza. Senin şu gün, şu yerde, şu saatte Bu Allah'ın ilminde malum mu? Malum. İnnehu alimun bi zati sudur. O içimizdeki dışımızdaki her şeyimizi bilendir. Alimdir Allah. Allah her şeyi en iyi bilendir. Alimul gayb ve şehade. Ve Allah soracak. Ma mena'aka en tekule yevme keza ve keza. Böyle böyle dedin o gün. İkinci Hudeybiye dedin. Yazdın. Konuştun. Ha sen de üçüncü Hudeybiye dedin. Sen de dört dedin. Senin o gün hakkı söylemene engel olan şey neydi diye soracak Allah. Ya Rabbi inni haşitun nas. İnsanlardan korktum ya Rabbi. Allahu Ekber. Kul öyle diyecek. Ve Allah diyecek ki İyyâye ehakku en tahşâ. Ey kulum, hakkıyla korkulması gereken ben değil miydim? Vallahi sensin ya Rabbi. Bizi bu duygu ve düşüncelerden alma. Sadece senden hakkıyla korkmayı bizlere nasip et Allah'ım. Bizden zalim karşısında hakkı söyleme cesaretini bir an dahi olsa alma Allah'ım. Ama işte böyle olursa Allah'ın Resulüne mirasçı alim olunur. Yoksa ilim sahibi olunur. İlim yüklü olunur. Geçen bir yerde okumuştum. Hemen notumu aldım dedim paylaşayım. Alimin bir tanesi bir yerde konaklamış. İstirahat etmiş. Yoluna devam edecek. Ayağa kalkmış. Yolda giderken bakmış ki gömleğin üzerinde bir karınca var. Çok ilginç. Karıncayı gördüğünde de demiş ki Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Garrabnâhe min ehliha. Demiş vallahi bu karıncayı ehlinden kopardık geldik. Ya Rabbi benim günahlarımı bağışla. Allah'a bakın. Ya orada oturmuş, gelmiş karınca üstüne. Uzaklaşınca ehlinden koparmış. Vallahi bugün aileleri birbirinden koparan, evladı çocuğundan, çocuğunu eşinden koparan İstanbul Sözleşmesi'ne hiç söz etmeyen alimler, bence siz de estağfurullah deyin. Estağfurullah diyelim. Kim bu günahın içerisinde? Hep birlikte tövbe edelim. Garrabnâhe min ehliha. Vallahi biz o karıncayı ehlinden koparmışız. Bundan ötürü senden af ve mağfiret diliyorum ya Rabbi. Peki siz izzet anlaşmasına, taviz anlaşması derseniz Allah'ın huzurunda nasıl duracaksınız? Rabbimizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Ne diyeceksiniz alemlerin Rabbi olan Allah'a? İşte alim budur. Karıncayı yuvasından, ehlinden ettiği için Allah Azze ve Celle'ye pişmanlıkla gözyaşı döken alimdir, muttaki alim. İmam Ebu Hanife kadılık teklif etmişler. Demiş ki yok, oraya gelirsek sizin istediğiniz hükümleri veririz demiş, kabul etmemiş. Demiş ki vallahi ona haber salın. Vasıt mescidinin kapıyla penceresini saymamı istese saymam demiş. İşi sadece yani Vasıt Mescidi'ne varacak. 1, 2, 3 pencere. 4 tane de kapısı var. Bunu yazacak. Kapı pencere envanteri tutacak. Götürecek, yöneticiye verecek. Bunu istese dahi yapmam. Ne? İşte alim, muttaki alim böyle oluyor. Hani Ahmed İbni Hanbel az önce söylemiştim ya, beni çok etkileyen bir örnek. Çok Ahmed İbni Hanbel'le rahmetullahi aleyh, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, Allah onların hepsine razı olsun, rahmetiyle muamele etsin cümle geçmişlerimize ve alimlerimize. Dedim ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a mirasçı alim mi? Buyurun. Az önce söylediğim tavizleri ortaya koyarak, tavizkar bir tutum sergileyerek, yöneticilerin önünü açacak, onlara yol verecek, onların Allah'ın hükümlerinin dışında hükümlerle yönetmesinin önünü açacak fetvalar veren alimler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a mirasçı olamazlar. Ama bu tür alimler olur. Amcası gelmiş cezaevine, Ahmed İbni Hanbel'i ziyarete. Onunla birlikte olan birçok alim kendi ifadeleriyle Ahmed İbni Hanbel'in yalnız kaldığını söyler. Hatta bir tanesi Allah inna Allah azza hada din bi raculeyni. Ahmed İbn Hanbel'le ilk başta cezaevinde kalan, sonrasında çıkan bir alimin ifadesidir. Allah bu dini iki tane adamla izzetlendirmiştir. Allahum inna Allah azza hada din bi raculeyni. Leysa lehuma thalis. İki tane adamla izzetlendirmiştir ki bunların üçüncüsü yoktur. Diyor ki Ahmed İbn Hanbel mihne gününde, Ebu Bekir de redde gününde. Bu ikisi diyor adam. Bunlarla izzetlendirmiş Allah dini. İşte Ahmed İbn Hanbel o işkence döneminde, cezaevinde emmisi geliyor. Bugünümüzün değil, amca, emmi. Ha? Yalvarıyor, yakarıyor. Diyor ki evlat gel. Gel diyor, diğerleri gibi sen de diyor takiyeye icabet et. Gel, takiyeye icabet et, sen de buradan kurtul. Biz de artık senden, hani sen bu cezaevinde yok olup gideceksin, bunun endişesini taşımayalım yani. Uzun uzun amcası ikna çalışmalarından sonra yoruluyor. Ahmed İbn Hanbel rahmetullahi aleyh diyor ki, ya ammi, اِذَا اَجَابَ الْعَالِمُ تَقِيَّةً فَالْجَاهِلُ يَجْهَلْ فَمَتَى يَتَبَيَّنُ الْحَقِّ. Diyor ki ey emmi, diyor ki alim takiyeye icabet ederse, cahil de zaten cahilse, diyor ki hak ne zaman ortaya çıkacak? Amcası diyor ki kendi ifadesiyle, ben diyor bu sözden sonra diyor ümidi ondan kestim. Sonra arkadaşlarına dönmüş, demiş ki cezaevi arkadaşlarına, demiş ki vallahi öldürülmekten zerre miskali korkmuyorum. Kılıç darbesi, vuracaklar ölürüm. Cık. Hapisten hele hiç korkmuyorum. Benim böyle inzivam gibi olur, otururum Rabbimle baş başa. Ama diyor kırbaç nasıl bir şey, onu bilmiyorum. Oradakiler de tebessüm ederek diyor ki ya şeyh, biri hissediyorsun birinci darbeyi, ikinciyi de hissediyorsun, ondan sonra diyor vücudun hiçbir şey hissetmiyor. Diyor ki Ahmed İbni Hanbel vallahi diyor bu habere sevindim. Yani endişesi o kırbaç darbelerinden taviz vermekten korkuyor. Kırbaç darbelerinin ağırlığından, acısından, ona yaşatacağı o ızdıraptan dolayı Allah-u Teala'nın hükümleri ve Allah-u Teala'nın söyle dediklerini söylememe endişesini taşıyor. Kısacası taviz vermekten endişe ediyor. Onlar tecrübeli belli ki diyor ki şeyh ikiden sonra diyor hissetmiyorsun. Diyor ki vallahi rahatladım. İşte bu tür alimler Resulullah'a mirasçıdır. Yoksa demokrasiye yol veren, laikliğe yol veren ya da Allah'ın hükümlerine rağmen hüküm ihdas edenlerin siyasetine Allah'ın Resulünden iftiralar atarak işte fetvalar veren, hükümler getirenler değil. Allah hakiki alimlerimizin sayısını artırsın. Allah Azze ve Celle bizi rızasından ayırmasın. Allah Azze ve Celle razı olduğu İslami hayatı bizlere dünya gözüyle göstersin. Sadece dua edenlerinden değil, emektarlarından da eylesin Allah bizleri. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.